Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Już po spotkaniu premier Szydło z ministrami. Nie ma mowy o dymisjach, o rekonstrukcjach, jest mowa o dyscyplinie. I na tym się koncentrowaliśmy. Wyjaśniał rzecznik rządu. Dożywocie grozi mężczyźnie, którego prokuratura podejrzewa o zabicie żony kilkanaście lat temu. Przedstawiono mu zarzut zabójstwa swojej żony, co miało miejsce 2 października 1998 roku. Miłośnicy ojca Mateusza wreszcie się doczekali w Sandomierzu. Od jutra można oglądać wystawę poświęconą popularnemu filmowi. Jest tutaj duch naszego serialu, można tak powiedzieć. Zakończyła się narada premier Beaty Szydło z ministrami. Szefowa rządu zwróciła uwagę na podstawowe zasady współpracy. Dyscyplinę, lojalność, pracę i pokorę, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Przypomniała wszystkim ministrom, że jesteśmy jedną drużyną, która pracuje na jednym programie i która ma jeden wspólny cel. Nie ma absolutnie miejsca na wolne elektrony, na jakieś indywidualne ambicje, na indywidualne kariery. Chodziło o słowa minister cyfryzacji Anny Stryżyńskiej, która powiedziała w jednym z wywiadów, że strona rządząca powinna więcej stawiać na rozwój niż na wydatki socjalne. Rzecznik rządu podkreślił, że nie ma mowy o dymisjach i rekonstrukcji rządu, a ważna jest dyscyplina. Bardzo ważne jest to, aby ministrowie nie zapominali, że najważniejsza jest praca w resortach i jeśli chodzi o ich aktywność medialną, najważniejsze jest to, aby zachowywać przede wszystkim umiar i powściągliwość. To były takie zasadnicze kwestie, które w trakcie wystąpienia swojego pani premier poruszyła. Rafał Bochenek zaznaczył, że narada była wcześniej zaplanowana i wzięli w niej udział także wiceministrowie. Jutro premier o zasadach współpracy będzie rozmawiać z wojewodami. Sprawiedliwość dosięgła go po blisko 20 latach. Zarzut zabójstwa usłyszał 42-latek zatrzymany we Wrocławiu w sprawie zaginionej 19 lat temu Angeliki z Debrzna. Była jego żoną. Mężczyzna został przewieziony do prokuratury okręgowej w Słupsku, mówi jej rzecznik Jacek Korycki. Przedstawiono mu zarzut zabójstwa swojej żony, co miało miejsce 2 października 1998 roku. Przesłuchany w charakterze podejrzanego odmówił złożenia wyjaśnień, a na pytanie, czy przyznaje się do czynu, w ogóle się nie ustosunkował do tego pytania. Po zniknięciu kobiety Daniel M. zgłosił policji zaginięcie żony, potem się z nią rozwiódł, bo nikt nie był w stanie ustalić, co stało się z kobietą. Za zabójstwo 42-latkowi grozi nawet dożywocie. 16 maja na posiedzeniu innych ministrów do spraw europejskich ma być przedstawiona informacja o sytuacji w Polsce. Dowiaduje się o tym nieoficjalnie Polskie Radio. O ten punkt w programie spotkania unijnych ministrów wnioskował wiceszef Komisji Europejskiej w związku z prowadzoną przeciwko Polsce tak zwaną procedurą kontroli praworządności. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Kłopoty Alitalii. Włoski rząd wykluczył ratowanie upadających linii lotniczych z pieniędzy publicznych. Wszystko wskazuje na to, że narodowy przewoźnik za kilka miesięcy ogłosi upadłość. Pracownicy z prywatyzowanej 9 lat temu Alitalii w poniedziałek w referendum odrzucili porozumienie podpisane między związkami zawodowymi a udziałowcami. Plan rekapitalizacji w wysokości 2 miliardów euro legł w gruzach. Właściciele rozpoczęli procedurę oddawania linii pod zarząd komisaryczny, który wskaże rząd. Minister rozwoju gospodarczego Carlo Calenda powiedział, że rząd w porozumieniu z Unią Europejską będzie się starał zabezpieczyć funkcjonowanie Alitalii tylko przez 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie nie uda się znaleźć nabywcy, linie lotnicze będą musiały sprzedać swój majątek trwały i przestaną istnieć. Zdaniem włoskich ekspertów Alitalii, która przynosi obecnie 2 miliony euro strat dziennie, nie uda się sprzedać. Oznacza to, biorąc pod uwagę kooperantów, że pracę straci minimum 20 tysięcy osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Serial Ojciec Mateusz doczekał się własnej wystawy. Powstała w Sandomierzu, w którym filmowcy kręcą ujęcia plenerowe. Na wystawie zobaczymy figury woskowe czterech głównych postaci wykonane w skali 1:1 oraz scenografie filmowe miejsc, które grają w serialu jako sandomierskie, a których tak naprawdę w Sandomierzu nie ma. To filmowy kościół, plebania, komisariat i pałac biskupa. Skąd pomysł? Twórca wystawy Artur tłumaczy, że jest ona odpowiedzią na potrzeby turystów. Cały czas dopytują od kilku lat, gdzie są te miejsca, które można zobaczyć. Siedząc sobie tutaj, obserwując, słuchając ludzi, wymyśliliśmy, że no, musimy począć tutaj jakieś starania. W otwarciu ekspozycji uczestniczyli aktorzy. Piotr Polk postanowił zadbać nieco o wygląd swojego sobowtóra i przyciął mu włosy. Musi być bardziej zadbany. Ja tam nigdy nie byłem na komendzie taki. No tu nad uszami muszę to obciąć. To musi być jakoś tak ładnie. Kinga Price powiedziała, że prezentowana na wystawie plebania faktycznie oddaje klimat tego miejsca, gdzie kręcone są ujęcia. Rzeczywiście my mamy identyczne meble, identyczne fotele, cały ten zestaw kuchenny. No to świetnie.

Płyty Belladonna of Sadness, Alexandra Shaver i nasza płyta tygodnia. Dwie płyty dla Państwa, jak zwykle SMS-em 71-335. Chciałem podpytać Wiktora jaka firma została najbardziej pożądanym pracodawcą, ale Wiktor mówi, żebym poczekał, a poza tym to jest 16 kategorii i przez wszystkich nie wymieni. Kwadrans przed 19, najbardziej pożądani pracodawcy, a także o tym, co wpływa na to, że pracownik określa swoją firmę jako atrakcyjne miejsce pracy. A już za chwilę w Trójce Report. It's okay, it's all right. The promise of the times, leaving them behind tonight. But I guess this time I'm doubled up. I'll double down again. Got no time to turn it around again. Hail to the thieves, and you won't get left in line. Won't you hail to the thieves, and we'll keep what's left tonight. Minut po 18 przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. To miała być opowieść z optymistycznym zakończeniem. Obraz, którego historia jest niezwykła, został sprzedany za 51 tysięcy złotych, a pieniądze miały trafić do potrzebujących dzieci. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Historia nie całkiem bajkowa. Widziałam malującego ręką doszytą człowieka po raz pierwszy w życiu. To było dla mnie naprawdę bardzo mocne. W lewej trzymałem paletę z farbami, a prawą malowałem. Dobrze, to zacznijmy może licytować. To miała być historia jak z bajki. Podczas corocznej licytacji organizowanej przez Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci sprzedano obraz. Obraz z ciekawą historią wylicytowano za najwyższą podczas koncertu kwotę 51 tysięcy złotych, a kupił go obcokrajowiec. Ale nie uprzedzajmy faktów. Wiedziałam, że będzie Byksiński, przez to, że trafiłam na oddział chirurgii ręki. Nie wyobrażam sobie, żeby tematem mogło być cokolwiek innego. Jaką inną historię można było opowiedzieć piękniejszą niż dar nowej ręki? Ręce przeszczepiał cały zespół Trzebnicki. Los tak zarządził, że musiałem zmienić pracę i od roku pracowałem już tutaj we Wrocławiu. Doktor van Hauser dołączyła do nas przy okazji jakiejś tam mikrochirurgicznej operacji, do której potrzebny był chirurg ogólny. Natomiast pomysł absolutnie był jej autorstwa. Nawet byłem na początku dość sceptyczny, bo myślałem, że to jest bardzo duże wyzwanie. No, obraz Beksińskiego, że to może trzeba by wynająć jakiegoś malarza, zawodowca. A Monika wymyśliła po prostu, czy nie mogliby tego namalować ludzie po transplantacjach. I tak naprawdę mój udział sprowadza się wyłącznie do tego, że ja skontaktowałem się z tymi trzebnickimi pacjentami, prosząc ich o pomoc w tym przedsięwzięciu. A w międzyczasie już pojawił się pan Piotrek i przeszczep tutaj wrocławski. Pierwsza transplantacja w wadzie wrodzonej. I dalej już działała pani doktor van Hauser. Znalazła obraz. Zrobiła ten kolaż, dodając do obrazu Beksińskiego takiego zrujnowanego wraku samolotu taką rękę wychodzącą jakby z ogona, jakby takie przeciwstawienie rozpadu drogi w kierunku chaosu, kreację jonizmowi, jaki reprezentuje ręka. Odważyłam się wykonać telefon do pana Banacha, który jest dyrektorem Muzeum w Sanoku i który dzierży w swojej dłoni prawa do twórczości mistrza Beksińskiego. Wysłałam mu taki projekt robiony w programie Photoshop Online, narzucany jeszcze poprzez Google, tutaj w przerwach między operacjami. Wysłałam mu zamysł i on wyraził zgodę. Więc w momencie, kiedy on wyraził zgodę, mogłam już jakby ruszyć z tematem w wielkoformatowym wymiarze. Obraz powstawał pod okiem malarki Wandy Ozierańskiej. Zaproszono mnie spontanicznie do akcji pod tytułem Malujemy obraz dla dzieci z hospicjum wrocławskiego. Przez mojego starego przyjaciela jeszcze, znamy się od szkoły podstawowej, Adama Domanasiewicza, który jest w tej chwili słynnym lekarzem światowej sławy. Jako malarz profesjonalny miałam dyrygować tą akcją. Pomyślałam sobie, że na warunki szpitalne farby olejne, terpentyna, to nie jest zbyt ciekawa historia, w związku z tym, że to są chorzy. Nie można ich tam podtruwać takimi chemikaliami. Jedyną opcją, jaka mi się zrodziła, to technika farbami akrylowymi. Trochę byłam zszokowana całą sytuacją, bo widziałam malującego ręką doszytą człowieka po raz pierwszy w życiu. Po czym, w związku z panującą, szalejącą grypą we Wrocławiu, ubrano mnie jak chirurga, w ubranie bardzo sterylne. Powiedziano mi, że idziemy do drugiego pacjenta, który jest świeżo po przeszczepie, który nie miał w ogóle ręki od urodzenia. I ja mało nie runęłam po prostu, jak się dowiedziałam. To takie są mocne emocje bardzo. Niemniej jednak bardzo miła atmosfera też to wszystko złagodziła w sumie. Myśmy się tak, można by to było określić, psychologicznie wspierali wszyscy. W 2001, 12 kwietnia. Obciąłem rękę. No. Co się stało? Pracowałem na budowie, do wypadku w domu doszło. Obciąłem na pile jedno cięcie i ręki nie było. Ja podchodziłem do tego tak, że ten dzień, w którym rękę utraciłem, nie, no to oczekując do tego przeszczepu, to, że tą rękę będę miał tak jakby swoją, nie, że ona gdzieś tam była u innego człowieka i ona przyjdzie do mnie z powrotem. No oczywiście wiedziałem, że jest oddawcy, każdy ma męską rękę, a ja miałem od kobiety. No, nic to nie zmienia faktu. Ręka jest, głaszczę, czuję wszystko. Zimno, ciepło, ukłucie, przecięcie czy coś, skaleczenie, wszystko, nie ma problemu z tym. Dla takich ludzi właśnie szacunek. No ja dlatego będę się starał również pomagać w każdej sytuacji. Wiem, że jest to potrzebne. To nie jest dla sławy czy tam dla oglądalności, bo z tego człowiek nic nie ma, tylko po prostu, żeby pomóc drugiej osobie, bo ja tą pomoc otrzymałem. Halo, dzień dobry, Magda Skawińska, Polskie Radio. Dzień dobry. Nie wpuszczają do pana. Znaczy, wie pani co, bo ja mam obniżoną odporność, a to jest wirus grypy. No to rozmawiamy przez telefon. Jak się pan dzisiaj czuje? Już lepiej. Ręką już tak ruszam, już nic nie boli, praktycznie teraz cały czas rehabilitacja. Jak to się zdarzyło, że pan został tym pierwszym pacjentem? Zadzwoniłem do doktora, zapytał się, jak sytuacja wygląda. Powiedziałem, że jestem osobą niepełnosprawną, nie mam dłoni od urodzenia, czyli lewej kończyny górnej. Mam 33 lata, nie? Doktor się zapytał, czy ten kikut jest ruchomy. Ja powiedziałem, że tak, góra, dół, do boku. Powiedział, że jestem idealnym kandydatem do przeszczepu. Już się przyzwyczaiłem do tego widoku. Na początku to tak szok, radość, łzy, niewiarygodne szczęście. A to malowanie obrazu? Tło zrobiłem takie jakieś odcienie. Cieszyłem, że mogłem wziąć udział w takiej pozytywnej akcji, nie? Historia obrazu, która no, symbolizuje nowe życie. Coś, co też łączy się z naszą filozofią, mówiącą o tym, że właśnie hospicjum to też życie. Opiekujemy się dziećmi terminalnie chorymi i opiekujemy się dziećmi nieuleczalnie przewlekle chorymi. Ala w czerwcu 5 lat skończy. Urodziła się w 6 miesiącu, 700 gram zaledwie ważyła. Ala jest po wielu takich poważniejszych przejściach. Co możliwe było, to po prostu złapała. I że wyszła z tego, to jest cud. Oj, oj, oj. Ala nie siedzi, nie chodzi, nie mówi, nie umie też gryźć. Jak sobie pani daje psychicznie radę? Od męża mam duże wsparcie. Mam rodziców tutaj niedaleko, właśnie na Krzyżówce mieszkają tam. Także jak ja coś potrzebuję naprawdę, czy gdzieś potrzebujemy wyjechać, tak jak był teraz koncert charytatywny, to żeśmy też pojechali. No to babcia przyszła tutaj do dzieci. Spotkałam się z takim środowiskiem właśnie ludzi po przeszczepach, że to przeszczepy ręki, ja mam przeszczep nerki. Namalować taki obraz dla takich ludzi to jest wielki wyczyn, naprawdę. Ja sama bym sobie nie licytowała, żebym miała tyle pieniędzy. Musimy dojść do 10 tysięcy. 10 tysięcy! Kto da 6 tysięcy? Olbrzymie emocje, zwłaszcza, że po pierwsze cel był szczytny, ale też zawsze pojawia się taka nitka współzawodnictwa, które miejsce nasz pomysł zajmie finansowo. Usiedliśmy w tej pięknej filharmonii wrocławskiej. Widziałam, że Adam był trochę zestresowany. No, żeby się sprzedał, chociaż za trochę, tak mi powiedział. No ja mówię, spokojnie, zobaczymy. I ludzie byli bardziej podekscytowani chyba od nas obojga. Myśmy tak patrzyli na siebie, ale zaczęła ta kwota rosnąć i to bardzo szybko. 36! To było 35. A, 36! Wiem, że kupił to jakiś biznesmen niemiecki. Ile razy to się zdarzyło przez te 7 lat, żeby obcokrajowiec kupił jakiś przedmiot? A to, co się wydarzyło, jest absolutnym ewenementem. To był impuls. Kocham muzykę i kocham Wrocław. I love Wrocław. The reason is historical. I was born here. Urodziłem się tutaj we wrześniu 1944 roku. In Wrocław. At the moment I feel very moved. W tym momencie jestem poruszony, zaczynam płakać. Don't worry about it. Nie przejmujcie się tym. The tears of joy. To są łzy radości. um, Miałem okazję posłuchać utworu Billy Joela pod tytułem Leningrad. Mówi o człowieku, który stracił ojca podczas II wojny światowej, tak jak ja straciłem. Jestem szczęśliwy, że tu wróciłem. Child of war, another son who never had. Podczas pierwszej po latach podróży do Wrocławia Martin Kortman uległ wypadkowi. Pomogła mu Polka, którą później zaprosił na koncert charytatywnie. And I found out there is a cherry concert. And I went there. Była tam prowadzona aukcja. To działo się szybko i było interesujące. I zdecydowałem się wygrać tę aukcję. Ktoś przebił na 45 tysięcy. I powiedziałem sobie, nie, zapomnij za 45 tysięcy. A potem kobieta przede mną powiedziała 50. Co mam zrobić teraz? Uruchomiłem całą swoją wiedzę taktyczną i powiedziałem 51. I ona już zamilkła. Więc już go miałem. Co pan zrobi z obrazem, który pan kupił? Mam dwie możliwości. Po pierwsze, mogę go powiesić na ścianie w salonie. A druga możliwość... Mogę zainteresować sprawą niemiecką telewizję i próbować sprzedać obraz nie za 50, ale za 500 tysięcy. Not for 50,000 zloty, but for 500,000 zloty. And I take away my 50,000. Wezmę wtedy swoje 50, a resztę oddam fundacji. Myślę, że wybiorę tę drugą możliwość. I think I'd choose the second one. I tu bajka się kończy. Przez dłuższy czas absolutnie wierzyłam w to, że intencje są szczere. Pieniądze nie zostały przekazane, w związku z tym poprosiliśmy o zwrot obrazu. Jakie były pobudki prawdziwe, trudno powiedzieć. Powodów, o których mówił, było kilka. Brak wolnych środków, wyjazd służbowy, który nie dawał mu możliwości przekazania pieniędzy. I ostatecznie usłyszeliśmy jako powód to, że obraz Beksińskiego nie jest oryginalny. Czy pan Kortman mógł nie mieć świadomości, że kupuje domalowaną kopię? Wiedział doskonale, że jest to reprodukcja, ponieważ podczas koncertu i licytacji towarzyszyła mu tłumaczka, koleżanka pana Martina. Dlaczego ten człowiek tak właśnie postąpił? Trudno osądzać. Nie wiem, jaką prywatną miał historię życia. Może inaczej nie potrafił, aczkolwiek też absolutnie nie chcę dorosłego człowieka usprawiedliwiać. Z Martinem Kortmanem, który wcześniej tak chętnie opowiadał do mikrofonu, nie można się teraz skontaktować. Historia ma swoją puentę smutną, ale się nie kończy. Obraz będzie żył dalej. Postanowiliśmy z pomysłodawcami przedsięwzięcia do momentu kolejnej licytacji, czyli naszego ósmego koncertu charytatywnego, który będzie miał miejsce w styczniu, obraz będzie domalowywany przez właśnie pacjentów. Jeśli znajdzie się osoba, która zechciałaby obraz przygarnąć z całą jego historią, już bogatszą o ten element przygnębiający, to jak najbardziej prosimy o kontakt. Szukamy rozwiązań, które będą radosną puentą. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Historia niecałkiem bajkowa. Rzeczywiście niecałkiem, ale ostatecznie z dobrym zakończeniem. Dziś Piotr Krupa, wrocławski biznesmen, wpłacił na konto Fundacji Darowiznę w wysokości 51 tysięcy złotych. W podziękowaniu fundacja podarowała mu obraz, a przekazanie odbędzie się na początku maja. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Przez silne opady deszczu synoptycy ostrzegają przed nagłym wzrostem stanu wód w rzekach w województwie śląskim. Mała Wisła, Przemsza, Brynica i Soła mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, w niektórych miejscach także alarmowe. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godzin porannych. To historyczny moment. Tak Petro Poroszenko mówi o zgodzie unijnych ambasadorów na zniesienie wiz dla Ukraińców. Otwiera to drogę do ostatecznego zatwierdzenia decyzji przez europejskie rządy 11 maja. Petro Poroszenko dowiedział się o unijnej decyzji podczas obchodów rocznicy wybuchu w Czarnobylu. Jak mówił, wieści, które przyszły z Brukseli, mają historyczne znaczenie. To historyczna decyzja o zniesieniu wiz dla Ukraińców. Drzwi do Europy dla Ukrainy są otwarte. Została jeszcze decyzja Rady Unii Europejskiej i proces zostanie zakończony. Ostateczne zatwierdzenie decyzji przez przedstawicieli europejskich rządów ma nastąpić 11 maja. Miesiąc później, według informacji Polskiego Radia, Unia może znieść wizy. Aby przekroczyć granicę z Unią, Ukraińcy będą potrzebować paszportów biometrycznych. Obecnie taki dokument posiada ponad 3 miliony obywateli, czyli co 15 Ukrainiec. Codziennie paszport biometryczny otrzymuje około 10 tysięcy Ukraińców. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 5 autorów nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Do ścisłego finału jury zakwalifikowało 5 twórców za zbiory poezji wydane w 2016 roku. Na konkurs zgłoszono 250 książek, a jury wybrało 5 najlepszych, mówi Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. Tomasz Bąk za tom Beep Generation, Jerzy Kronhold za tom Skok w dal, Tomasz Różycki za książkę Litery, Marcin Sendecki za tom W, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki za tom Nie dam ci siebie w żadnej postaci. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej jest jedną z najwyższych pod kątem finansowym nagród literackich w Polsce. Laureat dostanie 100 tysięcy złotych. Poznamy go 10 czerwca. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno, na południu, w centrum i na wschodzie opady deszczu, miejscami intensywne, w górach opady śniegu. Temperatura w nocy od zera na Pomorzu Zachodnim do plus 3 stopni w centrum i do 10 na Podkarpaciu. Jutro wciąż chmury, deszcz, w górach śnieg, wysoko w Tatrach opady śniegu mogą być intensywne. Temperatura od 7 do 13 stopni. W piątek bez zmian, w sobotę też bez zmian, w niedzielę raczej też bez zmian, a lepiej jeżeli to od poniedziałku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tłok na plaży, pogoda w kratkę, nie w te wakacje. Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Dziękuję, postoję. Hemoroidy? Mhm. Ależ proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskogeniny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świątu w okolicy odbytu, zapalenie zakrzepowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskogeniny, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19, obok mnie Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Po raz kolejny. Już przed nami Trójwymiar, a tam między innymi o tym, jak wybrać dobre, najlepsze zdjęcie profilowe. Tak, na przykład na portal społecznościowy. Lubimy sobie wrzucać zdjęcia swojej własnej twarzy, ale okazuje się, że nasz wybór nie do końca jest trafny zawsze. Typowe zdjęcia profilowe to podobno nasza twarz z bliska, ewentualnie my gdzieś. Tak, tak. No, ale to... Gdzieś daleko najlepiej. O szczegółach za chwilę powiem. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. To prawda, dziś powiemy m.in. o tym, jak wybrać najlepsze zdjęcie profilowe i o zaawansowanej technologii poprawiającej nasze bezpieczeństwo za kierownicą. Zaczynamy. Nauka. Chcesz ustawić sobie nowe zdjęcie profilowe na portalu społecznościowym i w tym celu sam przeglądasz swoje fotozasoby? To błąd. Jak dowodzą amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej w Walii, w Australii przy wyborze zdjęć do portali internetowych dobrze jest polegać na opinii osób trzecich. Wyniki badania sugerują, że ludzie podejmują kiepskie decyzje, jeśli chodzi o wybór ich zdaniem najkorzystniejszego zdjęcia profilowego, od którego zależy, jak będą postrzegani przez innych. Efekt ten może wywierać znaczący wpływ na ich interakcje społeczne, wrażenie, jakie robią na innych i oparte na tym wrażeniu decyzje, na przykład dotyczące zatrudnienia, umówienia się na spotkanie, nawiązania przyjaźni czy oddania na kogoś głosu. Naukowcy radzą. Chcesz pokazać światu swoją najlepszą twarz? Poproś kogoś innego o wybranie odpowiedniego zdjęcia. Biznes. Samsung chce w ciągu kilku najbliższych lat przeznaczyć $1 miliard na rozwój internetu rzeczy. Część z tych inwestycji będzie miała miejsce w Polsce, a jedną z nich jest otwarty w Rzeszowie inkubator dla startupów, które tworzą rozwiązania właśnie w oparciu o internet rzeczy. We współpracy z tamtejszą Politechniką i Doliną Lotniczą koncern będzie wspierać młode, innowacyjne firmy w rozwijaniu ich produktów, stworzeniu modelu biznesowego i znalezieniu inwestora. Młode i innowacyjne firmy, które zakwalifikują się do inkubatora Samsunga, będą mogły korzystać z przystosowanej do ich potrzeb pracowni wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt, od tabletów i smartfonów po monitory i elektroniczne tablice interaktywne. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce. Technologia. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa montowane w samochodach nie tylko reagują na zagrożenia na drodze, ale potrafią też wymienić się z innymi pojazdami informacjami, między innymi na temat warunków panujących na drodze, zwracają uwagę eksperci. Założyciel magazynu Connected Life, Paweł Kacperek, zaznacza, że współczesne systemy bezpieczeństwa w samochodach można podzielić na dwie kategorie. To, co nam dzisiaj oferują producenci samochodów, czyli to, co kupujemy już odbierając auto z salonu samochodowego, plus to, co możemy dołożyć, czyli w co możemy uzbroić ten samochód, żeby było trochę bardziej technologicznie, żeby było trochę bardziej bezpiecznie. Z kolei rzecznik koncernu Volvo, Stanisław Deuss, mówi, że współczesne systemy pozwalają, aby samochód w sytuacji krytycznej nie tylko hamował awaryjnie, ale próbował omijać przeszkody. Zestaw City Safety to system, który sprawia, że samochód wykrywa niebezpieczeństwo i sam hamuje przed innymi pojazdami, przed dużymi zwierzętami, przed pieszymi, przed rowerzystami i dodawane są z roku na rok kolejne scenariusze drogowe, w których samochód reaguje. Następnie pojawił się system Bliss, który informował kierowcę specjalnym oświetleniem, że możemy uderzyć w inny pojazd w niezamierzony sposób zmierzając pas. Teraz ten samochód jest w stanie nawet skorygować swój tor jazdy i wrócić na swój tor jazdy, jeżeli uznałby, że dojdzie do stłuczki. Wreszcie najnowszym krzykiem takim, powiedziałbym, mody wśród szwedzkich samochodów jest to, by samochód w sytuacji krytycznej w ogóle nie tylko hamował awaryjnie, ale także zmieniał i próbował omijać przeszkody. To wszystko jest jednocześnie sprzężone z jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, całą przestrzenią, którą nazywamy chmurą wymiany informacji. Samochody mogą ostrzegać się nawzajem o niebezpieczeństwach. Na przykład o tym, że jakiś samochód w nietypowym miejscu, na przykład na środku zakrętu, stanął w poprzek, albo że nawierzchnia jest śliska. Te samochody w tej chwili wymieniają się informacjami o tym, że takie niebezpieczeństwo istnieje. Ale ten system jest zaprojektowany w taki sposób, by mogli się do niego wpinać i dołączać kolejni gracze. Fajnym tego przykładem jest izraelska firma Mobileye, którą niedawno kupił Intel, dodaje Paweł Kacperek. Która z kolei już od dawna oferuje takie systemy ostrzegania o przeszkodach, ostrzegania o tym, żeby nie potrącić pieszych na drodze. Mówi się, że to jest takie trzecie oko kierowcy. Młode firmy cały czas nad tym pracują. Jest mnóstwo startupów, które myślą o tym, jak to bezpieczeństwo poprawić, jak na tym bezpieczeństwie oczywiście zarobić. I jednym z takich bardzo fajnych przykładów jest chociażby projekt taki, że specjalna kamera czy specjalny czujnik będzie w samochodzie wykrywał moment, kiedy kierowca już jest zbyt zmęczony, kiedy jego źrenica już naprawdę

samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników Big Info Monitor, właściciel serwisu big.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Najbardziej pożądani pracodawcy. Światowy Dzień Własności Intelektualnej. To dziś. Naszym gościem jest wiceprezes Antala, pan Artur Migoń. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. I proponuję, panie prezesie, żebyśmy zaczęli od aktualnej informacji. Mianowicie spada bezrobocie. W marcu 8,1%. Wręcz zaskakujący wynik. No, zaskakujące, ale dobre, myślę. No pewnie, że dobre. Natomiast Eurostat... Najlepszy od 26 lat. Tak jest, to fakt. No, ten wynik cieszy. Jest jeszcze trochę wyzwań związanych z tym wynikiem, dlatego że to jest jeszcze aktywizacja zawodowa by się przydała tutaj lepsza, dlatego że na 16,4 miliona Polaków, 13 milionów, że tak powiem, będzie pozostaje nieaktywnych zawodowo, tak? Notabene to się łączy z tym, co pokazuje Eurostat, bo Eurostat wskazuje, że Polska ma bezrobocie na poziomie 5,4. Tutaj jeszcze dodajmy naszych konkurentów. Słowacja 3,4 i Węgry 4,3, czyli ci, którzy gdzieś tam nam odbierają zwykle te laury nowych, prawda, producentów aut i tak dalej, i tak dalej. Słowacja tam ma chyba 8% według nich. Także to też warto wspomnieć. Natomiast Eurostat pokazuje... Oni zawsze inaczej liczą, tak prawda? Jest, tylko tak. Mówimy o tym. Mhm. Jeszcze? A wie pan, jakie są przewidywania, że na koniec roku będzie 7%? No to duże brawa. Trzymam kciuki oczywiście. Wszyscy trzymamy. Dobrze. I mamy teraz najbardziej ranking najbardziej pożądanych pracodawców. Ile firm zdobyło? 71 firm tytuł? W 16 kategoriach. Zapytaliśmy 3300 specjalistów i menadżerów, które z tych firm są według nich tak zwane top of minds, czyli spontanicznie im przychodzą na myśl bez dodatkowych sugestii, dlatego że badanie Antal International było tak wykonywane, że żadnych sugestii w tym badaniu nie było. Czyli no ci, którzy zostali laureatami, a to 71 firm w tym roku, no powiem szczerze, powinni być mocno zadowoleni z tego wyniku. To jest siódma edycja. Siódma edycja, prawda? Tak jest. Jakie są oczekiwania Polaków? No, w porównaniu do poprzednich edycji badania widoczny jest trend bardziej kompleksowego analizowania tak atmosfery, jak i warunków pracy przez specjalistów i menadżerów. Respondenci nie wskazują już pojedynczych wyróżników i chcą pracować w firmach, które o ich dobrostan dbają po prostu holistycznie. W praktyce oznacza to, że pracodawcy, którzy próbują budować swoją przewagę, na przykład oferując niestandardowo wysokie zarobki kosztem złej atmosfery w pracy lub braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, nie będą w ich oczach atrakcyjni. I odwrotnie, doskonała opinia o firmie nie skusi pracodawców. Strony. Silne strony, no to badanie Antal wykazało, że to, na co zwracam przede wszystkim kandydaci, że tak powiem, uwagę, to wielkość i prestiż firmy, to pierwsza taka kategoria, styl zarządzania i kultura organizacyjna oraz innowacyjność. Wysokość wynagrodzenia znalazła się na czwartym miejscu, stabilność zatrudnienia na piątym. To trochę dziwnie. No, ja wiem, tendencja, wie pan, chyba dobra. Nie tylko pieniądze się liczą, ale oczywiście no, pieniądze muszą być godziwe, żeby podjąć pracę, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem. I dobrze, 16 kategorii. Tak jest. Bankowość, centra usług wspólnych i outsourcingu, doradztwo, energetyka, paliwa, wydobycie, chemia. Handel. Handel również, firmy farmaceutyczne, FMCG, internet, media, e-commerce, IT, kancelarie prawne, marketing, reklama, PR, motoryzacja, nieruchomości, branża budowlana oraz produkcja. No i firmy, jeśli mogę wymienić. Pozwoli mi pan? No przynajmniej niektóre. No dobrze, to może pierwsze miejsca. ING Bank Śląski, McKinsey, PKN Orlen, Deloitte, GSK Poland, Mars, Facebook, IKEA, Google, CMS Cameron Nakena, Volkswagen, Havas Worldwide Warsaw, Budimex i ABB. Jednym tchem. Dobrze. I to rzeczywiście one mają te cechy? Tak jest. O których pan mówił przed chwilą. Dokładnie tak. W niektórych kategoriach rzeczywiście rozwarstwienie było duże. Na przykład w kategorii internet, media, e-commerce Facebook zebrał 24% głosów. W FMCG Mars 16% głosów versus 8% drugie miejsce. Także, ale były też kategorie wyrównane. Na przykład w marketingu, reklamie i PR wszyscy zdobyli generalnie laureaci, ta czwórka największych dostała po 9, więc wręczyliśmy jedynie wyróżnienia, bo walka była wyrównana. Panie Arturze, a można porównać do poprzedniej edycji? Tak, to co nas cieszy, to fakt, no że 38 firm, o ile dobrze pamiętam, to były firmy, które znalazły się w poprzednim rankingu. Więc pozostała część to byli, że tak powiem, ci, którzy albo dołączyli do rankingu, albo wypadli na chwilę z rankingu, ale powrócili do niego właśnie w tym roku. Ciekawe, jak będzie w przyszłym. Myślę, że równie ciekawie. Warto obserwować to badanie, bo tak jak mówię, jest bardzo dobrze robione, nie sugerujemy nic, to jest po prostu wybór kandydatów. Gratuluję jeszcze raz wszystkim laureatom. Firmy marzeń. Jednym słowem, panie redaktorze. No więc właśnie. Dziękuję bardzo. Komentował Artur Migoń. Dziękuję uprzejmie. 26 kwietnia to Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Naszym gościem jest pani dr Anna Sokołowska-Ławniczak, rzecznik patentowy i partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Dobry wieczór. Dobry witam wieczór. Serdecznie. Pani doktor, polskie patenty od Europy dzieli nas podobno przepaść. Dlaczego? Czy ja wiem, czy przepaść? Faktycznie, jeżeli spojrzymy na liczby, nie wygląda to najlepiej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rok 2016 i ilość zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego, to dla przykładu Niemcy zgłosili tych patentów 25 tysięcy, myśmy zgłosili 690. Także faktycznie, biorąc pod uwagę suche liczby, można powiedzieć, że przepaść. Ale z roku na rok jest o wiele lepiej. Z roku na rok ta ilość polskich zgłoszeń rośnie tak mniej więcej o 30%. Czym to jest spowodowane? Na pewno jest to spowodowane wysokimi kosztami. Zgłoszenie patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym i uzyskanie w ten sposób ochrony tanie nie jest. Szczególnie dla polskiego przedsiębiorcy. Wiąże się to z kosztami około 3-4 tysięcy euro za samo zgłoszenie. No poza tym nie ma się co do oszukiwać. Najwięcej zgłoszeń patentowych zgłasza, że tak powiem, wielki biznes, tak? Czyli na przykład firmy typu Samsung, typu Siemens, typu wielkie korporacje farmaceutyczne, gdzie po prostu w Polsce nasza skala, że tak powiem, innowacyjności, skala tego typu biznesu jest o wiele mniejsza. Także nie wiem, czy nawet byśmy mieli ambicje, żeby równać na przykład do Niemiec, które wiodą prym w zgłoszeniach w Europie. Mi się wydaje osobiście, że źle nie jest. Natomiast to jest jakby... To jest element jakby szerszego aspektu, między innymi tego, że Polska jakby nadal pozostaje poza sferą jednolitego patentu europejskiego, które powinien już wejść w życie w tym roku, pod koniec 2017 roku. Razem z Hiszpanią tutaj jesteśmy jedynymi krajami, które nie przystąpiły do zarówno jednolitego sądu patentowego, jak i... I co tracimy przez to? Tracimy przez to, że właśnie nasze patenty nie będą tutaj miały jednolitego efektu w całej Europie. Jakby zwolennicy tego, żebyśmy nie przystępowali, mówią, że z drugiej strony nie zostaniemy zalani, że tak powiem, tą wielką ilością patentów zagranicznych. Tracimy to, że nie będziemy mogli dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia patentu właśnie przed jednolitym sądem patentowym. Z drugiej strony znowu zwolennicy mówią, że to dobrze, bo to są wysokie koszty, obcy język. Także to jest temat bardzo kontrowersyjny, ma tylu zwolenników, co przeciwników. Po co obchodzimy ten dzień? Ja myślę, że przede wszystkim po to, i taki był cel ustanowienia tego dnia, żeby szerzyć świadomość na temat własności intelektualnej. W Polsce ten temat wciąż, mimo że coraz bardziej modny i coraz bardziej chodliwy, jakby wciąż istnieje konieczność uświadamiania przedsiębiorcom, jak bardzo ważne jest chronienie własności intelektualnej. Własność intelektualna to nie tylko patenty, tak? To nie tylko wielki biznes, ale to też... Słuchajcie, w takim życiu codziennym. Co się liczy? W życiu codziennym przedsiębiorcy myślę, że najważniejsze to są znaki towarowe, czyli potocznie mówiąc marki. Nierzadko marka jest najbardziej cennym składnikiem przedsiębiorstwa. nawet nie mówimy tutaj o wielkich korporacjach. Również wzornictwo przemysłowe i ochrona twórczości tego typu coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli tak zwanego know-how, również coraz jest ważniejsza. Dlatego w ogóle ten dzień został właśnie po to ustanowiony, żeby szerzyć świadomość i szerzyć wiedzę na temat potrzeby chronienia praw własności intelektualnej. Bardzo często zdarza się, że pracownicy są kupowani przez inne firmy. To prawda i jakby co do zasady w tego typu działaniu nie ma nic bezprawnego, tak? Jeżeli jeden pracownik przechodzi z jednej firmy do drugiej, jest to dość częsta sytuacja, natomiast oczywiście może być tak, że nie tylko jest to kupienie pracownika dla samego pracownika, tylko również kupuje się to, co ten pracownik wie na temat swojego byłego pracodawcy, no właśnie, czy na temat tego, co się u tego byłego pracodawcy robi, produkuje, w jaki sposób. I to jest naganne, czy nie? Na pewno wykorzystywanie tego typu informacji przez nowego pracodawcę może być uznane za bezprawne. To oczywiście zależy od okoliczności każdego przypadku, bo możemy mieć do czynienia po prostu z ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa i bezprawnym rozpowszechnieniem tej tajemnicy przedsiębiorstwa. Nieuczciwa konkurencja. Dokładnie. Tu mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją. Ja tylko powiem, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby dochodzenie tego typu roszczeń było łatwiejsze, bo dyrektywa o właśnie ochronie tajemnicy niejawnej, know-how, weszła w życie. Implementacja ma być w 2018 roku w Polsce i w założeniu ta dyrektywa właśnie ma rozszerzać zakres tajemnicy przedsiębiorstwa, ma ułatwiać dochodzenie roszczeń. Także no, oczywiście wszystko zależy od implementacji, ale mamy nadzieję, że będzie to teraz łatwiejsze. Pani doktora, co z podróbkami? Podróbki. Unia Europejska wydała wojnę. Tak, to jest bardzo, bardzo ważny temat. Walki z podróbkami. Bardzo też dochodowa działalność, jakby nie było. Podróbki. Prawnie jest to bardzo prosty temat. Z punktu widzenia prawnego mamy do czynienia przede wszystkim z przestępstwem, bo to jest najczęściej nakładanie podrobionego znaku towarowego na towary. Mamy do czynienia z naruszeniem znaku towarowego, czyli możemy tutaj dochodzić roszczeń na drodze cywilnej. Także prawnie, ja bym nawet powiedziała, że to są dość proste sprawy, bo tutaj nie ma za bardzo subtelności w działalności takich osób, które podrabiają, czy takich przedsiębiorstw wręcz, które podrabiają. Na pewno z punktu widzenia przedsiębiorcy, którego towary są podrabiane, trudnością jest dochodzenie roszczeń, tak? Czyli zidentyfikowanie takiego podmiotu. Czas dochodzenia roszczeń, bo czas dochodzenia roszczeń w sądzie pierwszej instancji to jest w Polsce około 2 lat. Także to jakby z punktu widzenia przedsiębiorcy, w ogóle biznesu, jest to czasem nieopłacalne. Oczywiście zależy od skali jakby podrobienia. Myślę, że temat na przyszłość i temat, gdzie będzie musiał się jednoznacznie wypowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest odpowiedzialność platform aukcyjnych na przykład za umieszczanie w ogóle podrobionych. Podrobionych to jest, myślę, coś, co stoi przed nami. Jeżeli chodzi o prawa narodowe, to na przykład we Francji był wyrok, który wprost mówił o tym, że platforma aukcyjna odpowiadała za umieszczenie podróbek na, że tak powiem, w ramach swojego serwisu. No nie jest to, że tak powiem, pogląd powszechny, tak? Ale myślę, że to nas czeka. My też mamy te problemy. Tak, mamy zdecydowanie problemy. Przedsiębiorcy jak najbardziej też mają instrumenty prawne. Jeżeli chodzi o instrumenty pozaprawne, to po prostu warto śledzić i monitorować naruszenia. Bardzo dziękuję. Komentowała pani doktor Anna Sokołowska-Wawniczak. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Info Monitor, właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Zapraszamy do reklamy. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello. Tomorrow. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dudkiewicz Trio Traveler.